ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पाँच सौ बावन। हाँ जी, ये कहते हैं कृत्सना एकदेश अवृत्तित्वाद् अवयवानाम अवयवी अभाव। इस सूत्र का क्या अर्थ है? अवयव के संपूर्ण जगह में और कृत्सना मतलब संपूर्ण स्थान पर और एक स्थान पर अवयवी का अभाव। फिर बताइए सूत्रार्थ। अवयव के संपूर्ण स्थान पर अवयवी के न मिलने से और अवयव के एक देश में अवयवी का न मिलने से अवयवी नहीं। हाँ जी, सूत्र का क्या अर्थ है? थोड़ा सा इसलिए कि जो संपूर्ण है अवयवी का जो संपूर्ण भाग है और या एक भाग वहाँ कहीं पर अवयव की उपलब्धि न होने से अवयवी का अभाव होता है। संपूर्ण अवयवी में और अवयवी के एक भाग में, एक भाग में अवयवी का अभाव है। एका एको अवयवो न तावत् कृत्स्ने अवयविनि वर्तते। एक एक अवयव संपूर्ण अवयवी में नहीं रहता। क्यों? तयोः परिणाम भेदात्। उन दोनों का जो परिमाण है, परिमाण वो अलग अलग होने से। ठीक है, अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंगाच्च। अवयवांतर संबंध का, अवयवांतर संबंध का अभाव का प्रसंग आने से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कहते हैं न अपि अवयवी एकदेशेन। अवयवी के एक देश में भी अवयव नहीं रह सकता। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? नहीं, ये समझ में आ गया। न अपि अवयवी एक देशेन, अवयवी के एक देश में भी अवयव नहीं रह सकता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नहीं अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता संति इति। ठीक है ना, नहीं अस्य अस्य अवयवे, अवयवी है ना, इस अवयवी के अन्य अवयवा, अन्य अवयव एक देश भूत हैं। क्योंकि अवयवी के एक देश में अवयव नहीं रह सकता, क्योंकि अवयवी के एक देश तो होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो फिर कह रहे हैं नहीं अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता संति, इस अवयवी के बाकी अवयव एक देश रूप में हैं। उसी बात को समझा रहे हैं ना, क्योंकि अवयवी के अवयव कहां से लाओगे? मतलब अवयवी के एक देश में तो अवयव रहता है और बाकी अवयव उसके विद्यमान है, वो एक देश रूप है बचे हुए, ये तो संभव ही नहीं है ना। अवयवी के अवयव कहां से होंगे? अवयवी का मतलब ही एक है, उसके फिर अवयव कहां से लाओगे? यानी अवयवी के एक देश में तो अवयव रहता है तो बाकी अवयव है उसके, वो एक देश भूत है इसके, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ये कहना चाह रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है जी आपको? खालिस्तान तो क्या है, बाकी खालिस्तान तो क्या बताते हैं जी? एक प्रदेश में तो अवयव नहीं, आप समझे नहीं ना। जिसको अवयवी कहते हैं ना, अवयवी, अवयवी का मतलब क्या होता है, एक, उस एक अवयवी के अवयव नहीं होते, उसका एक देश बनता ही नहीं है ना, पकड़ में आ रहे ना, अवयवी के एक देश बनेगा ही नहीं है, एक देश कहते ही उसके अवयव बना दिया आपने, अवयवी के अवयव नहीं होते, वो एक है तो एक ही है, आत्मा एक है ना, उसके अवयव नहीं होते, परमात्मा एक है उसके अवयव नहीं होते, ना आत्मा के एक भाग होता है, ना परमात्मा का एक भाग होता है, होता ही नहीं है। फिर भी कोई कहे ईश्वर के एक देश में रहता है, वो तो केवल गौण प्रयोग है। ईश्वर के एक देश में पूरा संसार रहता है, तीन भाग तो खाली हैं, एक भाग में संसार रहता है, ये जो कथन है ना, ये कथन तो गौण प्रयोग है, क्योंकि ईश्वर के भाग ही नहीं होते, वो तो एक है ना, भाग करते ही टुकड़े हो जाएंगे ना, जब जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको टुकड़े कैसे बनाओगे आप, मतलब अवयव का मतलब ही ये हुआ ना कि उसके टुकड़े करना, जब जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको टुकड़े के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। अब पकड़ में आ गए भाई, जब एक देश तो होता ही नहीं है ना, अगर मान करके चले एक देश है, तो बाकी जो है एक देश भूत अवयव है वो भी संभव ही नहीं है ना, जब ये एक देश ही नहीं हुआ तो बाकी अवयव कहाँ से आएंगे उसके, इसलिए कह रहे नहीं अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता संति, इस अवयवी के बाकी अवयव एक देश रूप है ऐसा भी संभव नहीं है ना, क्योंकि उसमें अवयव होते ही नहीं है, फिर उसको आप उसका एक देश कैसे बना रहे हो, क्या ऐसा मान के चल रहा है जैसे ये शरीर है, पूरा अवयव ही है, इसके हाथ को कोई अवयव नहीं मान रहा है, इसके पांव को अवयव नहीं मान रहा है, वो तो अवयव मानता है ना, तो अवयव मान रहा है तो फिर वो अवयव के एक देश में अभाव मान रहा है, यही तो आपको पकड़ना है ना। ऐसा है, जब अवयवी कहेंगे ना, अवयवी का मतलब क्या आप ये बताइए, एक है, उस एक के अवयव होते हैं क्या, जब आपने एक माना तो उसके अवयव कैसे होंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। वो ये मान के चल रहा है कि उसको शरीर को एक मान लिया, हाँ। अब इसके वो हाथ अलग नहीं मान रहा है, पांव अलग नहीं मान रहा है, हाँ ठीक है, एक जब माना है तो ये अलग नहीं हो सकते, नहीं मान रहा है, हाँ ऐसा ही मानना पड़ेगा, जब आप एक माना है तो उस एक के अवयव कहाँ से होंगे, ठीक है, क्या नहीं नहीं नहीं नहीं हम ना ऐसा थोड़ा कह रहे हैं कि एक के अवयव होते हैं, हम तो अवयव मानते हैं, अवयवों को अलग मानते हैं, अवयवी को अलग मानते हैं, पर वो अवयवी अवयवों में ही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उन सबको मिला करके तो एक अवयवी दूसरा द्रव्य उत्पन्न हुआ ना, अवयवी, हम तो द्रव्यांतर उत्पत्ति मानते हैं ना, अवयवी को द्रव्यांतर उत्पत्ति मानते हैं, सिद्धांत तो यही पक्ष आए थे ना पहले, द्रव्यांतर उत्पत्ति, एक अलग द्रव्य उत्पन्न होता है जिसका नाम है अवयवी, जो एक है, अब उस एक अवयवी के अवयव नहीं होते, ये हमारा सिद्धांत पक्ष है, ठीक है, हाँ जी, और किसी को प्रश्न नहीं है, अच्छा, हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आए तो दोबारा समझ लीजिएगा, कहाँ से समझना है, छठे सूत्र से, पहले चौथे सूत्र को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। अथ इदानीम अर्थम निराकरिष्यता अवयवी उपपाद्यते, ठीक है जी। अब अवयवी का खंडन करता हुआ पूर्व पक्षी अवयवी में संशय उत्पन्न करता है। विद्या अविद्या दैविद्या संशय, उपलब्धि और अनुपलब्धि के दो प्रकार के होने से अवयवी में संशय उत्पन्न होता है। ये स्पष्ट हो गया, उपलब्धि और अनुपलब्धि ये दो प्रकार की है। उपलब्धि दो प्रकार की है और अनुपलब्धि भी दो प्रकार की है, इसलिए संशय होता है अवयवी के संदर्भ में। ये स्पष्ट हो गया, भाष्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिद्धांति कहता है तद असंशय पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्, उस अवयवी में संशय नहीं बन सकता, अवयवी में कोई संशय पैदा हो ही नहीं सकता। क्यों? पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्, पहले दिए गए जो हेतु है वो सिद्ध होने से, जब उसका खंडन ही आप नहीं कर सकते हो तो फिर अवयवी में संशय कैसे उत्पन्न करोगे? संशय तब उत्पन्न कर सकते हो जब उसका आप खंडन करो। आपका खंडन तो उत्पन्न सिद्ध तो हुआ नहीं था, जब खंडन सिद्ध नहीं हुआ तो अवयवी को आपको मानना है, फिर उसमें संशय कैसे उत्पन्न करोगे? ये पांचवें सूत्र में समाधान कर दिया। अब छठे सूत्र से वो उसमें दूसरे ढंग से उसने संशय पैदा कर दिया। क्या संशय पैदा कर दिया? वृत्ति अनुपत्ते अपि तर्री न संशय। पूर्व पक्षी कहता है वृत्ति अनुपत्ते, वृत्ति का मतलब अवयवी, अवयवी की वृत्ति, अवयवी की विद्यमानता अनुपत्ते ना होने से, यानी अवयवी की विद्यमानता ही ना होने से तो संशय ही नहीं होता। जब अवयवी होता ही नहीं है तो फिर संशय काय को होगा? अवयवी हो तो तब कोई संशय उत्पन्न करे, जब कोई पदार्थ ही नहीं है तो संशय कहां से उत्पन्न होगा? पकड़ में आ रहे ना? कोई चीज होनी चाहिए तब संशय पैदा हो सकता, भाई ये चीज है या वो चीज है। मतलब वहां रस्सी पड़ी है तो हमको संशय होता, पता नहीं ये रस्सी है या सांप है, हमको पता नहीं लग रहा है, तो संशय हो सकता। वो कोई चीज ही नहीं है तो संशय किस बात पर होगा? कोई वस्तु ही नहीं है, अवयवी अवयवी नाम की कोई चीज ही नहीं है तो संशय कैसे पैदा होगा? तो आप जो संशय होता है बोल रहे हो, संशय ही उत्पन्न नहीं हो सकता। यह छठे सूत्र में उसमें स्पष्ट किया, संशय अनुपत्ते नास्ति अवयवी इति। संशय अनुपत्ति, संशय की सिद्धि ना होने से, क्यों? नास्ति अवयवी इति, अवयवी नहीं है तो फिर संशय की उत्पत्ति कैसे होगी? ये छठे सूत्र में संक्षेप से बताया। तद विभजते, संशय क्यों नहीं होगा इसको विभाजन करके सातवें सूत्र से लेके दसवें सूत्र तक स्पष्ट किया। कृत्सना एकदेश अवृत्तित्वात् अवयवानाम अवयवी अभावः। अवयवानाम अवयव, कृत्सन अवयव जो है संपूर्ण अवयवी में ना रहने से, अवयव संपूर्ण अवयवी में ना रहने से, अथवा अवयवी के एक देश में ना रहने से अवयवी का अभाव होता है। सूत्रार्थ समझ में आ रहा है? अब उसको व्याख्या करके बताया इसने, एक एक अवयव न तावत कृत्सने अवयविनी वर्तते। एक एक अवयव संपूर्ण अवयवी में नहीं रह सकता, यानी यूं कहिए एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रह सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रह सकता? तो कहते हैं तयो परिमाण भेदात, उन दोनों के परिमाण में भेद है, भिन्नता है। एक का परिमाण जो है अल्प परिमाण है, अणु परिमाण है, और एक का परिमाण महत परिमाण है, ठीक है। तो अणु परिमाण महत परिमाण में कैसे रह सकता है पूरे में? इसलिए परिमाण भेद होने के कारण से अवयवी में अवयव नहीं रह सकता, ये बात समझाई। इसलिए कह रहे हैं अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंगाच्च च, और अवयवांतर संबंध अभाव, जब एक ही अवयव पूरे अवयवी में रहता हो तो बाकी अवयव कहां रहेंगे? तो बाकी अवयवों का जो संबंध है उस संबंध का अभाव होने का प्रसंग आने से। अणु परिमाण महत परिमाण, हाँ ऐसा है मान करके। आप अभ्युपगम सिद्धांत को क्यों भुला देते हो? अभ्युपगम सिद्धांत को हमेशा सामने रखो ना। तो जुड़ी बात ही तो कह रहे हैं ना, मान करके चलो कोई कहे कि भाई एक ही अवयव जो है पूरे अवयवी में रहता है तो भाई बाकी अवयव कहाँ रहेंगे? उनका तो प्रसंग, तो उनके प्रसंग का अभाव आ जाएगा। जब आप एक ही अवयव को पूरे अवयवी में मान लेंगे तो बाकी अवयव कहाँ रहेंगे? ये तो कह सकते हो ना, यही तो कहा जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंग अच्छा, अगर मान करके चले कि एक अवयव पूरे अवयवी में रहता हो तो बाकी अवयवों का तो अप्रसंग आ जाएगा, उनका संबंध ही अवयव के साथ नहीं हो पाएगा, ये दोष आएगा। यहां तक समझ में आ गया? फिर दूसरी बात कही, चलिए पूरे अवयवी में नहीं रहता हो वो एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रहता हो, ठीक है मान लेते हैं क्योंकि दोनों का परिमाण में भेद है। चलो ऐसा मान लो अवयवी के एक भाग में रहता हो, अवयवी के एक भाग में वो अवयव रहता हो, तो कहते हैं ना अपि अवयवी एक देशे ना, अवयवी के एक देश से भी वो नहीं रह सकता क्योंकि अवयवी का एक देश होता नहीं है। पकड़ में आ रहा है नहीं आया? क्या नहीं आया भाई? जब अवयवी तो एक हो गए तो उसका एक देश कैसे होगा, उसका भाग कैसे कर सकते हो आप? ये कहना चाह रहे, जब आपने अवयवी को एक माना फिर उस अवयवी के भी भाग कैसे कर रहे हो? जब एक है तो उसके विभाग नहीं हो सकते, वो तो एक है, तभी तो हमने अवयवी बनाया। अगर उसके भाग करो तो फिर वो अवयवी थोड़ा हुआ, वो तो अवयव हो गए। इसलिए कह रहे ना अपि अवयवी एक देश है ना, अवयवी के एक देश से भी वो नहीं रह सकता। एक बात है, एक देश में है बाकी तो खाली रहेगा, दो हो जाएंगे क्या? मान लीजिए एक अवयवी है और उसके एक क्षेत्र में अवयव रहता है तो बाकी तो फिर और अवयव हो जाएंगे? नहीं, वो ये पहले तो यही सिद्ध करो ना, उस अवयवी के एक देश को सिद्ध करो पहले। इधर उधर मत जाओ, अवयवी का एक देश पहले सिद्ध करो, अवयवी का एक देश का मतलब समझाओ। हाँ, एक देश अवयवी का एक देश का मतलब पूरा अवयव, एक अवयव। नहीं, आप समझ नहीं रहे ना बात को। अवयवी के एक देश को समझाइए, अवयवी का एक देश क्या होता है? फिर एक अवयव। इधर उधर मत जाइए, आप अपने मन में संशय रखते हो फिर बात मत करिए। जब अवयवी को एक माना तो फिर उसका एक देश होता ही नहीं है ना, फिर एक देश कहाँ से लाओगे? उसका एक देश कहते ही उसके टुकड़े करना है, तो टुकड़े होंगे, टुकड़े तो हो नहीं सकते, टुकड़े हो नहीं सकते। हाँ, तो फिर वो बात सिद्ध होगी नहीं। तो यही कह रहे हैं ना अभी अवयवी एक देश है ना, अवयवी के एक देश से वो अवयवी के एक देश की सिद्धि ना होने से नहीं अस्य अन्य अवयव एक देश भूता संति इति नहीं अस्य अस्य अवयवे इस अवयवी के बाकी अवयव एक देश भूत नहीं होते हैं। अर्थात अवयवी के एक देश को अलग कर दो और बाकी जो बचा हुआ है ना वो अवयवी के अन्य अवयव है, ऐसे हो ही नहीं सकते, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ गए ना, अवयवी के एक देश आप बना दिया और जो बचा हुआ है ना अवयवी के बहुत सारा अंश उसको बाकी अवयव मान लो, ऐसा होता ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया, ये हो गया आपका सातवां सूत्र पूरा। अब ये बात जो हुई है सातवें सूत्र में, इसको याद रखिएगा, जब आगे सिद्धांत में आप सूत्र पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को याद रखेंगे तो सिद्धांत समझ में आएगा। इस सातवें सूत्र में क्या कहा है, पूरे अवयवी में अवयव नहीं रह सकता अथवा अवयवी के एक देश में अवयव नहीं रह सकता, दोनों असिद्ध है। जब दोनों असिद्ध है तो अवयवी होता ही नहीं, ये सातवें सूत्र में बता दिया। स्पष्ट हो गया। अब आठवें सूत्र की भूमिका को देखिएगा, अथा अवयवेशु अवयवी वर्तते, उसमें कहा था अवयवी में अवयव रहते हैं, उसका खंडन किया। अब कहा अवयवों में अवयवी रहता है, ठीक है ना, अवयवों में अवयवी रहता है, इसका खंडन किया जा रहा है आठवें में। अथ अवयवेशु अवयवी वर्तते, यदि आप ये मानो अवयवों में अवयवी रहता है, अगर ऐसा आप मानते हो तो उसका समाधान किया, तेषु च अवृत्ते अवयव अवयवी अभाव। तेषु का मतलब है तेषु अवयवेशु, उन अवयवों में अवयवी के ना रहने से, अवयवों में अवयवी के ना रहने से अवयवी का अभाव होता है, ये आठवें सूत्र का अर्थ है। अब भाष्य को देखिएगा, न तावत प्रति अवयवम अवयवम वर्तते, न तावत प्रति अवयवम, प्रत्येक अवयव में अवयवी नहीं रहता है, प्रत्येक अवयव में अवयवी नहीं रहता है। मान लीजिए हमारे सामने 100 अवयव है, ठीक है ना, तो अवयवी अवयवों में रहता है, इसका क्या अर्थ समझेंगे आप, अवयव अवयवों में अवयवी रहता है, तो इसका मतलब ये आपको समझाना होगा, अवयवी जो है ना एक एक अवयव में रहता है, सभी अवयवों में अवयवी रहता है, बन सकता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, वही कहना चाह रहे हैं, हाँ पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है अवयवों में अवयवी रहता है, तो ये मानना पड़ेगा प्रत्येक अवयव में अवयवी रहता है, ये मानना पड़ेगा इस कथन से, तो ऐसा नहीं रह सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसका क्या मतलब है, यही तो कहना चाह रहे हैं। अब इधर उधर जाकर के वहीं आओगे ना, अवयवों में अवयवी रहता है, इसका मतलब यह है कि एक एक अवयव में अवयवी रहता है, ये मानना पड़ेगा। अगर ऐसा आप मानोगे तो फिर दोष आएगा, क्या दोष आएगा, तयोः परिमाण भेदात, उन दोनों में परिमाण का भेद होने से, वही है तो यहाँ पर है, क्योंकि अवयव तो अणु परिमाण है और अवयवी जो है महत परिमाण है, तो प्रत्येक अवयव में अवयवी महत परिमाण वाला अवयवी कैसे रहेगा, नहीं रह सकता, तो दोष आएगा। चले हम आगे, द्रव्यस्य च एक द्रव्यत्व प्रसंगात, द्रव्यस्य च, ये जो द्रव्य है अवयव अवयव अवयव रूपी जो द्रव्य है, एक द्रव्यत्व प्रसंग, उसको एक द्रव्य मानने का प्रसंग आएगा, जब एक अवयव में पूरा अवयवी रहता है तो फिर तो वो एक अवयव अपने आप में एक द्रव्य बन गया, ठीक है ना। जब एक द्रव्य बन गया यानी अवयवी बन गया वो भी, तो ऐसा है तो सब अवयव तो सब अवयवी हो जाएंगे वहां पर। पकड़ में आ रहे हैं ना ये प्रश्न, समझ में आ रहे हैं ना आपको। जब एक अवयव में अवयवी रहता है तो जब पूरा अवयवी पूरी है, एक ही है वो एक अवयवी अवयव में रहता है, तो वो अवयव अवयव थोड़ा रहा, वो अवयवी हो गया। तो अवयवी हो गए तो एक द्रव्य हो गया, फिर दूसरे अवयव में अवयवी रहता है तो फिर वो दूसरा द्रव्य हो गया, तो फिर तो अनेक द्रव्यों का प्रसंग आएगा ना वहां पर, एक द्रव्य कहाँ रहा। इसलिए कह रहे हैं द्रव्य से चा एक द्रव्यत्व प्रसंगात, वो जो द्रव्य है अवयव रूपी द्रव्य है वो उस अवयव रूपी द्रव्य के एक द्रव्य का प्रसंग आने से, यानी एक अवयवी बनने का प्रसंग आने से, तब तो बहुत सारे द्रव्य हो जाएंगे वहां पर। यहां तक हो गया। फिर कहते न अपि एकदेशेन, न अपि एकदेशेन, एकदेशेन मतलब नहीं, अवयवी पूरा एक अवयव में नहीं रहता, अवयवी का एक देश अवयव में रहता, अगर ऐसा मानो, ऐसा भी नहीं रह सकता, वही वाली बात है, क्योंकि अवयवी का एक देश ना होने से, अवयवी के एक देश ना होने से, ठीक है। सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्, सर्वेषु यानी सभी, सर्वेषु का मतलब है जो अवयव बनगा, एक एक अवयव है उन सभी अवयवों में अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयवों का अभाव होने से, यानी एक अवयव में पूरी अवयवी रहता है, ठीक है ना। तो अब पूरी अवयवी उसमें रहता है एक अवयव में, तो अब अवयव नहीं रहा ना, वो क्या बन गया, अवयवी बन गया। अब अवयवी बन गया तो इस अवयवी में बाकी अवयव तो है ही नहीं है, दूसरे अवयव तो है ही नहीं है, दूसरे अवयवों के बिना ही वो अवयवी बन गया, ऐसे कैसे हो सकता। क्योंकि अवयवी तभी हो सकता है जब बहुत सारे अवयव मिलकर के फिर अवयवी बने, ये एक ही अवयव अवयवी बन गया तो इस अवयवी में दूसरे अवयवों का अभाव है। देखो कैसा सिद्धांत, मतलब सिद्धांत किस तरह का घेर रहा है व्यक्ति, हाँ जी। क्या अवयवी का, हाँ जी, क्यों नहीं आएगी, जब जब ये कहा जा रहा है अवयवी जो है एक अवयव में रह सकता हो तो नहीं रह सकता, बोला ना अवयवी अवयव में नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता, परिमाण भेद होने से, ये बोला ना, तो फिर वो खंडित हो गया। तो फिर ये कह सकते ना, चलो जी पूरी अवयवी नहीं रहती हो, अवयवी का एक देश रहता हो अवयव में, पकड़ में आ रहा है, एक अवयव में अवयवी का एक देश वो भी नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि अवयवी का एक देश होता नहीं है, अवयवी का एक देश होता नहीं है, समझ में आया, यहां तक हो गया। फिर कहते हैं सर्वेषु अन्य अवयव अभावात, ये सर्वेषु अन्य अवयव अभावात उसके लिए कह रहे हैं जो पहली बात में, जब एक अवयव में अवयवी पूरा पूरा अवयवी रहता है, अगर आपने ऐसा कहा है तो सर्वेषु सभी अवयवों में, क्योंकि सभी अवयव अपने आप में अवयवी बन गए, तो उस अवयवी में अन्य अवयव तो है ही नहीं है, अन्य अवयवों के बिना वो अवयवी कैसे बन गया, ये दोष आएगा। पकड़ में आ गया, किन के लिए, नहीं एक देश किसका, अवयव का, हाँ किसके लिए, ना भी एक देश है ना, कहीं सर्वेषु अन्य अवयव अभावात जो कहा जा रहा है ना, सर्वेषु का मतलब सर्वेषु अवयवेषु, सभी अवयवों में अन्य अवयवों का अभाव होने से, पकड़ में आ रहा है? होने से ये बात सिद्ध नहीं होगी ना, बिना अन्य अवयवों के अवयवी बन ही नहीं सकता। समझ में आ गए? आप हाँ कह रहे हो, ना कह रहे हो, मुंह नहीं है क्या? मुंह से बोलिए ना। तो क्या नहीं समझ में आया? वो तो कोई बात नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो अर्धविराम दिया दिए ना वहां पर, वहां नहीं इधर, नापी एक देश है ना, अल्प विराम दिया ना वहां पर, तो वो बात पूरी हो गई। फिर कहते हैं सर्वेशु अन्य अवयव अभावात्। यदि ये जो बात कही है कि द्रव्यस्य एक द्रव्यत्व प्रसंगात, जब एक द्रव्य का प्रसंग माना जाएगा, अगर मान ले हाँ जी हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर कह रहे हैं उनमें दूसरे अवयवों का अभाव है, बिना दूसरों के संयोग के वो अवयवी बन ही नहीं सकता, वो वाली बात कही। इसके साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं आप? जिसके साथ जुड़ता है उसी के साथ जोड़ो ना। हाँ, इसके साथ क्या जोड़ोगे बोलो? हाँ, अन्य अवयवों का अभाव किसके? अन्य अवयव अवयवी के। फिर ये सर्वेशु क्या होगा? सर्वेशु का मतलब क्या? सर्वेशु को भी तो समझना पड़ेगा ना, वो सर्वेशु किसके लिए कह रहे हैं? ये समस्या है ना, इसलिए इस सर्वेशु अन्य अवयव अभाव उसके साथ जोड़ो ना। हाँ जी, वो उसी के साथ जुड़ेगा। द्रव्यस्य च एक द्रव्यत्व प्रसंगात सर्वेषु अन्य अभाव अन्य अवयव अभावात न अवयवी, वो अवयवी नहीं हो सकता। ठीक है, तदेवम न युक्तः संशयो नास्ति अवयवी इति, न अस्ति अवयवी, अवयवी होता ही नहीं है, इसलिए तदेवम न युक्त संशय, इसलिए उसको लेकर के कोई संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं। अवयवी में संशय होता है ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवयवी ही नहीं है, क्योंकि अवयवी का ही अभाव करना चाहता है वो व्यक्ति। हो गया स्पष्ट? अब अगली बात, पृथक च अवयवेभ्यो अवृत्ते, अवयवेभ्य पृथक अवृत्ते, अवयवों से अवयवी अलग ना होने से अवयवी का अभाव है। अवयवों से अवयवी अलग ना रहने के कारण से अवयवी का अभाव है। स्पष्ट हो गया ये सूत्रार्थ? भाष्य को देखिएगा, कहते हैं पृथक च अवयवेभ्यो धर्मिभ्यो धर्मस्य अग्रहणात् इति, धर्मिभ्यो अवयवेभ्य धर्मी रूप अवयवों से पृथक अलग धर्मस्य धर्म का ग्रहण ना होने से, धर्मी रूपी अवयवों से अलग धर्मी रूपी अवयव का अवयवी का ग्रहण ना होने से, यानी अवयवों से अवयवी अलग नहीं रहता, जब नहीं रहता है तो अवयवी का अभाव है, ये कहना चाहते। ठीक है, क्योंकि अवयवी का तो सिद्धि हुई नहीं है, यानी अवयवी में अवयव रहते हो तो नहीं रह सकते, उसका खंडन कर दिया, और अवयवों में अवयवी रहता हो उसका भी खंडन किया, इससे क्या सिद्ध हो रहा? अवयवी होता ही नहीं है। चलो कोई कहे नहीं जी अवयवों से अलग रहता है अवयवी, तो कहता अवयवों से अलग अवयवी होता ही नहीं है। ठीक है जी, तो फिर क्या सिद्ध होगा? अवयवी का अभाव है। इति समानम, समानम का मतलब है अन्य पदार्थों के समान, अन्य पदार्थों के समान का मतलब है अजी जो संसार में जो भी पदार्थ दिखते हैं, जैसे कारण द्रव्य, कारण द्रव्यों में ही कार्य द्रव्य रहता है, कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों से अलग रह नहीं सकता, उसी के समान इसको भी समझ लीजिएगा, अवयवों से अवयवी अलग नहीं रह सकता। ऐसा स्पष्ट हो गया? अब आगे देखिएगा, न च अवयवी अवयवाह। अब ये कह रहा है अवयवी अवयवा न, अवयवी अवयव नहीं होते हैं, मतलब जिसको आप अवयवी कह रहे हैं वो अवयवी अवयवों को कह रहे हैं तो नहीं हो सकता ऐसा, अवयवी अवयव नहीं होते हैं। हाँ जी, अवयवी अलग है अवयव अलग है, अवयवी को ही अवयव कैसे कह हो गया? हाँ जी, हाँ हाँ जी, अवयवी आओ, हाँ कहाँ समान है? आप पहले आप शांति से उसको पढ़ करके समझ करके फिर प्रश्न करिएगा। ऐसा तो कहा ही नहीं है, पहले पहले आप नौवें सूत्र का अर्थ समझ लीजिएगा, क्या कहता है नौवां सूत्र, पहले मेरे को मत बताइए, एक बार समझ लीजिएगा। आप उसी बात को बार बार दोहरा रहे हो ना, एक बार आप नौवें सूत्र के अर्थ को जो आपने लिखा है और जो समझा है उसको एक बार शांति से समझ करके फिर प्रश्न करिएगा। समझ लिया? क्या समझा? नौवें सूत्र का अर्थ वो बताइए। अवयवी का अभाव है तो इसे क्या कहना चाहता है? अवयवी होता ही नहीं है। अब बताइए दसवें सूत्र में, अवयव जो है अवयवी नहीं हो सकता, अवयव तो अवयव होता है, अवयवों को अवयवी कैसे कह सकते हो आप? ये कहना चाह रहे हैं? तब समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं। नहीं आया फिर भी समझ में आया अगर आप बोलेंगे तो आपका दोष होगा। ऊपर वाली बात के आधार पर ही कह रहे हैं। हाँ जी, आप समझ नहीं रहे ना, फिर वही बात आकर के अटक गए। नौवें सूत्र में ये कहा कि अवयवी नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, हो गए वो बात। अब दसवें सूत्र में नई बात कह रहे हैं, जिनको अवयव हम कहते हैं उन अवयवों को आप अवयवी नहीं कह सकते हो, अवयव तो अवयव होते हैं, उसको अवयवी कैसे कहोगे? ये अलग बात है, अवयव अवयवी कैसे हो सकते हैं? अवयव तो अवयवी रहेंगे, उसको आप अवयवी नहीं कह सकते क्योंकि अवयवी की सिद्धि हुई नहीं है। अवयवी की सिद्धि हुई क्या? नौवें सूत्र तक अवयवी का खंडन करते ही आ रहे हैं, अवयवी होता ही नहीं है। फिर कोई कहे नहीं जी ये जो अवयव है ना यही तो अवयवी है, तो ऐसा नहीं कह सकते, अवयव तो अवयव होते हैं, अवयवों को अवयवी कैसे कहते हो? ये कहना चाह रहे हैं दसवें सूत्र में। अब पकड़ में आ गया, तो नौवें सूत्र के साथ मत जोड़िएगा। हाँ जी, आप अपने ढंग से नहीं कर सकते हो वो शब्दार्थ, आप यूं अपने मर्जी से करते रहो, जो कहना चाहे तो उसको छोड़ करके। वो प्रसंग क्या कहना चाहता है? आठवें था, आठवें सूत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? भाष्यकार ने पहले दिया है कि अथ अवयवेषु अवयवी ठीक है, तो यहाँ दूसरी बात जो कह रहे हैं कि ना एक देश है कि अवयव जो समुदाय है वो समुदाय को मानता है, तो अवयव समुदाय के एक देश में, एक देश का मतलब है अवयव समुदाय के एक देश, हाँ यानी एक अवयव, हाँ अवयव समुदाय के एक देश यानी एक अवयव में अवयवी नहीं रह सकता है। उसका कारण बता रहे हैं कि सर्वेशु अन्य अवयव अभाव, जो बाकी के अवयव बचे हैं उसके अंदर अन्य अवयवों का अभाव होने से। अवयव समुदाय है जो, ठीक है, मान लें कि ईटे पड़ी बोल सकते, अवयव समुदाय है और कहें कि एक ईट के अंदर पूरा घर रहता है, एक ईट के अंदर पूरा घर रहता है, तो हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि बाकी के सर्वेशु अवयवेशु जो बाकी के ईटे हैं उनके सभी, मतलब हर प्रत्येक ईट के अंदर, मतलब 100 ईटे हैं तो हर ईट के अंदर 99 ईट का अभाव होने से हम नहीं कह सकते कि अवयव यानी एक ईट के अंदर पूरा घर। नहीं, वो तो आप जो कह रहे हैं वो बात बन सकती है, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर दूसरा जो विकल्प है ना, एक अवयव एक अवयव में एक अवयवी नहीं रह सकता, ठीक है, उसका निषेध कर दिया, तो कोई ये कह सकता है ना भाई ठीक है एक अवयव पूरा एक अवयव में नहीं रह सकता एक अवयवी, तो अवयवी का एक देश मान लो, ये भी तो बात आएगी ना, तो उसमें हेतु बताना पड़ेगा आपको, हेतु क्या है? तो हेतु यही है ना, अवयवी के अवयवी के एक भाग ना होने से, वो तो पहले बता चुका है इसलिए वहां पर नहीं बताया, वैसे पहले में भी नहीं बताया, यहां पर भी नहीं बताया, पहले में भी साथ में भी ना, भी अवयवी एक देश है ना, अवयवी का एक देश ना होने से, ठीक है ना, अवयवी का एक देश ना होने से उसी को यहाँ लागू कर लो, अवयवी का एक देश होता नहीं है, इसलिए ना भी एक देश है ना, बस इतना ही कहा, यहाँ ये नहीं कहा अवयवी एक देश है ना, ऐसा नहीं बोला, बस केवल न अपि एक देश है ना, अपि एक देश है ना का मतलब है अवयवी का एक देश ना होने से, वो उधर मत जाइए, वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपका बात बिल्कुल सही है, वो पहले प्रश्न के आधार पर है, ठीक है, वो जो आप समाधान कर रहे हो ना एक ईंट में 99 ईंट नहीं रह सकते, इसलिए एक ईंट में पूरा घर रहता ऐसा नहीं कह सकते, मैं आपकी बात मान रहा हूं, ये एक पक्ष हो गए ना, ये पूरा पूरे सूत्र का अर्थ एक पक्ष के अनुसार ही अर्थ होगा, दूसरा पक्ष कहां से लाओगे जो यहां नहीं है, आपके अर्थ के अनुसार दूसरा पक्ष भी तो लाना पड़ेगा ना, ऐसा कैसे कह सकते हैं, इधर उधर मत जाइए, उधर उधर मत जाइए, मैं आपकी बात मान रहा हूं, पूरा सूत्र का अर्थ जो है एक पक्ष को कह रहा है, पर दूसरा पक्ष जो बन सकता है उसको तो आपने कहा नहीं है, वो दोष नहीं आएगा सूत्रकार के ऊपर, भाष्यकार के ऊपर, जब सातवें सूत्र में दोनों पक्षों को लेकर के खंडन कर दिया, तो यहां पर भी तो दोनों पक्षों को लेकर के खंडन करना पड़ेगा ना पूर्व पक्षी को, तो आपने एक ही पक्ष का खंडन करके समाप्त कर रहे हो, दूसरा पक्ष भी तो है, इसलिए दूसरे पक्ष को भी यहां समझ लेना, नहीं चित्र के माध्यम से कह सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं चित्र के माध्यम से कह सकते हैं, नहीं बिल्कुल आपकी, मैं आपका निषेध नहीं कर रहे हैं, चित्र के माध्यम से भी हो सकता है, अब क्या करें, सबको तो समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपके अकेले के लिए चित्र नहीं ला सकता, ना ना ना सबको समझ में आ रहा है, हाँ जी आप में से सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, परीक्षा देने वाले सबको समझ में आ रहा है हाँ जी अमई, मैं आपको दबाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये याद रखना मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं आपको दबाना है, मेरा तो केवल इतना सा था कि ये जो दो चीजें हैं नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना कि चित्र के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। चित्र के माध्यम से और जल्दी समझ में आता है, और जल्दी समझ में आएगा। जैसे एक उसमें रहेगा अवयव, अवयव में तो उसका खंडन अवयव बहुत सारे बन जाएंगे तो खंडन हो जाएगा। नहीं ये आपको भी समझ में आएगा बिना चित्र के, मैं समझता हूँ कि चित्र से जल्दी समझ में आएगा। और मान लो चित्र नहीं हमारे पास में तो बिना चित्र के भी समझा सकते हैं, लेकिन आपको भी समझ में आएगा ये तब जब आप यहाँ से जाओगे, इसकी आवृत्ति करोगे। आप आवृत्ति नहीं करते हो ना, यहाँ से यहाँ पुस्तक खोली और यहीं पुस्तक बंद कर दी, फिर दोबारा अगले दिन आकर के फिर वापस यहाँ पुस्तक खोलेंगे। इसको आप जा कर के जो रिकॉर्ड करते हैं ना उसको सुन करके फिर पंक्ति लगा करके क्या कहना चाह रहे, उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे लगाना है। 1 घंटा पढ़े हैं तो कम से कम 2 घंटे आपको लगाना पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा लगाना चाहिए, ठीक है ना, तब जा कर के ये आपको भी समझ में आएगा बिना चित्र के। हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, चित्र होगा तो और जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष जल्दी समझ में आता है, परोक्ष थोड़ा देर से समझ में आता है। क्या हुआ? हाँ तो आप बोर्ड लगा देना, मेरे को क्या दिक्कत है, बोर्ड लगा दो और मैं चित्र से जल्दी समझा दूंगा। वहाँ तंतु लगा देंगे, अलग अलग तंतु, और एक क्या कहते हैं, फिर एक कपड़ा रख देंगे उस पर, या घड़ा रख देंगे, मिट्टी अलग कर देंगे, वो तो चित्र बनाने की बात है, वो तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, नहीं आपको समझ में आ रहा है ना, इनको तो नहीं आ रहा है ना, इनको जल्दी समझना है तो इसलिए चित्र लगा देंगे अपन, अपने को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी क्या कहना है, कुछ नहीं कहना। हाँ जी तो ये हो गए आपके 10 सूत्र। अब आपको प्रश्न आपके मन में समझ में आ गए ना, 5 सूत्रों के माध्यम से वो क्या बातें कही है, अवयवी में अवयव का होना संभव नहीं है, ठीक है। फिर कहा अवयवों में अवयवी का होना संभव नहीं है, 2 बातें। फिर तीसरी बात कही है अवयवों से अवयवी अलग से ना होने से, ठीक है ना, अवयवों से अवयवी का अलग ना होने से, तीसरी बात। चौथी बात बताई है अवयवों को ही अवयवी नहीं कहा गया होने से, अवयवों को ही आप अवयवी मानो ये भी नहीं हो सकता, तो ये 4 बातें बताई उसने। अब इसका समाधान 11वें सूत्र में सिद्धांति करते हैं। हाँ जी आप दिमाग आप उसी में लग रहे हैं ना, तो बताओ पहले अपने दिमाग को क्लियर कर लो। हाँ द्रव्य से एक द्रव्यत्व प्रसंगात, दो बात कैसे, वो पहली वाली बात को ही आप समुदाय कह करके उत्तर दे रहे हो, प्रत्येक अवयव में अवयवी नहीं रह सकता, ये बात गए। फिर आप ये कहना चाहे कुछ अवयवों में अवयवी ना रह सकने से, आप नाक को इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़वाना चाह रहे हो ना, आपने कहा एक अवयव में अवयवी ना रह सकने से, ठीक है ना। फिर आप दूसरा कह रहे हैं कुछ अवयवों में अवयवी ना रहने से, एक नई कल्पना कर दिया आपने, कुछ अवयवों में ना पी एक देशेन का अर्थ ये कर रहे हैं ना आप, कुछ अवयव समुदाय के कुछ अवयवों में अवयवी ना रहने से ये कहना चाहते हो। हाँ अवयव समुदाय के प्रत्येक अवयव, मतलब यहाँ कहा है ना पी एक देश का मतलब है मतलब तो वो पहली वाली बात है ना, वो तो कोई अंतर नहीं है, आप इधर उधर जा रहे। पहला हेतु उसने कहा द्रव्य से एक द्रव्य का प्रसंग आएगा, हर द्रव्य का एक द्रव्य का प्रसंग आएगा, अवयव एक अवयव कहलाएगा, प्रसंग आएगा। दूसरी बात तो उसने कहा सर्वेशु सर्वेशु अन्य अवयव अभाव, सभी अवयवों में सर्वेशु अवयवेशु अन्य अवयव अवयव से अभाव संति, अवयव में अवयव का अभाव नहीं। वो तो सर्वेशु अन्य अवयव अभाव तो ये सर्वेशु का मतलब है, सर्वेशु वो सर्वेशु क्या है, सर्वेशु अवयवेशु अन्य अवयव अभावात, यानी एक सभी अवयव में दूसरे सभी अवयव ना रहने से, ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं, हर एक अवयव में मतलब एक अवयव के अंदर एक अवयव इस कारण से नहीं रह सकता कि एक अवयव का मतलब है, मतलब यहाँ अवयवेश सर्वेशु का मतलब अवयवेशु कह दिया आप, अब यहाँ अवयवी नहीं रहा, नहीं रहा ना, अवयवों में दूसरे अवयवों का अभाव होने से, हाँ ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं, इसलिए अवयवी नहीं हो सकता एक अवयव के अंदर। उदाहरण देखो उसके अनुसार, देखो ऐसा है, क्लिष्ट कल्पना क्यों करते हो, जब पहली पंक्ति में स्पष्ट किया है कि एक अवयव में अवयवी नहीं रह सकता, ठीक है ना, अब वो बात हो गई, फिर आपने उसको कुछ अवयवों में कुछ अवयव ना करके अवयव समुदाय के एक अंश में, अब वो एक अंश ही तो हो गए ना, पहला प्रति एक अवयव में अवयवी नहीं रह सकना, तो उसी को आप दोबारा आप दूसरे शब्दों से कहना चाह रहे हो कि भाई अवयव समुदाय के एक अंश में अवयवी ना रहने से वो एक अंश एक अवयवी हो गए ना, तो एक अंश एक अवयव हो गया है, फिर वो पहली वाली बात है ना, ये दूसरी बात कैसे हो गई, आप ये समझ लो ना, केवल शब्दांतर ही होगा ना, अर्थ तो वही है। अरे आप ये कह रहे हो ना कि ना भी एक देश है ना कर्त, यही कह रहे ना, अवयव समुदाय के एक देश में, तो वो एक देश एक अवयव हो गए ना, तो आप ये कहना चाह रहे हैं अवयव समुदाय के एक देश में रहने वाले एक अवयव में अवयवी ना रह सकने से, ये कहना चाह रहे ना, नहीं रहता है, तो वही वाली बात दोहराई ना आपने, नया नया कहाँ से हुआ, दूसरा अर्थ कहाँ हुआ, दूसरे शब्दों से आपने उसी बात को दोहराया ना, विधि में परिवर्तन हुआ, अर्थ तो वही है ना, अब पकड़ में आ रहा है आपको, केवल आपका बताने का बताने की विधि अलग हो गई, बाकी तो बात तो वही कह रहे हो ना, वही वाली बात हो गई कि आशुतोष जी ने कहा ये आधा भरा हुआ है, आप कहना नहीं जी आधा खाली है, बात तो वही है ना, अब पकड़ में आ रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं, इसलिए वो एक ही बात का होगा पर बाकी दूसरा अर्थ नहीं आएगा इस तरह करने से, इसलिए इसको ना भी एक देश है ना से अवयवी का एक देश एक अवयव में ना रह सकने से ये अर्थ करना ही ज्यादा उपयुक्त है। रही बात सर्वेशु अन्य अवयव अभावात, या तो इसको पहले वाले के साथ जोड़ दो, ना भी एक देश है ना से पहले इसको ले आओ तो आपका समाधान हो जाएगा। हाँ जी नहीं मतलब नहीं ना भी एक देश है ना को से सर्वेशु अन्य अवयव अभावात को पहले ले लो और ना भी एक देश है ना को अलग कर दो तो आपको ये समाधान हो जाएगा, क्योंकि ना भी एक देश है ना इसी से पता लग रहा है, इसके लिए अलग से हेतु देने की जरूरत नहीं है। ठीक है आगे बढ़े हम, आपका समय तो इसी में चला गया। हाँ जी 11वां सूत्र, अथवा आप लोग एक काम कर लीजिएगा इन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, समाधान कल पढ़ लेते हैं, समझ गए। चलो एकस्मिन बोलिए, एकस्मिन भेद अभावात भेद शब्द प्रयोग अनुपपत्ते अप्रश्न, समाधान सिद्धांति ने किया है यहाँ पर। एक अवयवी में भेद ना होने से भेद का अभाव होने से, ऐसा भी लिख सकते, भेद का अभाव होने से भेद बोधक शब्द के, भेद बोधक शब्द के, भेद बोधक शब्द के प्रयोग ना होने से, भेद बोधक शब्द के प्रयोग ना होने से अवयवी संपूर्ण रहता है, यह अवयवी का एक देश ऐसा कहकर के जो खंडन आपने किया है उसका प्रसंग ही नहीं आ सकता, या उसका प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अप्रश्न का मतलब है प्रश्न नहीं उठ सकता। कौन सा प्रश्न? अवयवी संपूर्ण रूप से रहता है, अवयवी का एक देश रहता है, यह प्रश्न नहीं बन सकता। अवयवी संपूर्ण रहता है या अवयवी का एक देश रहता है, ऐसा प्रश्न नहीं बन सकता। आज लिख दिया, अब थोड़ा समझ लीजिएगा सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं। एकस्मिन, एकस्मिन का मतलब एक अवयवी में भेद अभावात, भेद का अभाव होने से, यानी एक अवयवी के भेद नहीं हो सकते, ठीक है ना, एक अवयवी के कोई भेद नहीं कर सकते आप, तो भेद का अभाव है। और भेद बोधक शब्द का प्रयोग आप करके जो खंडन करना चाह रहे हैं वो खंडन नहीं हो सकता, उसका प्रश्न ही नहीं उठ सकता। भेद बोधक शब्द जैसे एक देश कहा था, हाँ, एक तो एक देश है, एक संपूर्ण है, हाँ? ये जो संपूर्ण और एक देश, इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं हो सकता जब एक है तो। इधर उधर मत जाओ, पहले इस बात को सुन। यानी जब आपने एक कहा है ना, एक है तो वहां संपूर्ण शब्द का प्रयोग, एक में संपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं होता, और एक में एक देश का प्रयोग नहीं होता। संपूर्ण, एक भाग, ऐसे शब्दों का प्रयोग एक वस्तु में नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं तो आपका प्रश्न ही ये गलत है कि पूरी संपूर्ण अवयवी रहता है या अवयवी का एक देश रहता, ऐसा कहकर के जो आपने अवयवी का खंडन किया है ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। संपूर्ण और एक देश शब्द अवयवी के साथ में हो ही नहीं सकते, तो आपका ये कथन नहीं हो सकता। एक ब्रह्म संपूर्ण भरा हुआ है। हाँ जी, एक ब्रह्म है, हाँ, संपूर्ण भरा हुआ है। नहीं, संपूर्ण क्या भरा हुआ है, कोई भरा हुआ है? क्या वो नहीं बता रहे, देखो इधर उधर जाते हैं। पानी तो वो अलग अलग है ना, पानी एक थोड़ा है। अब मतलब पूरे पूरे ड्रम में गेहूं भरा हुआ है, तो गेहूं यहाँ एक है क्या? तो यही तो ये नहीं होता फिर, संपूर्ण ड्रम भरा हुआ ऐसा नहीं कह सकते वो एक ही। अगर एक है तो संपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं हो सकता भाई। एक ही है तो फिर संपूर्ण, पहले तो आपको संपूर्ण को समझना पड़ेगा, संपूर्ण होता क्या है ना। आप अपने अपनी परिभाषा बनाना जब आप बनाएंगे अपना ग्रंथ भाई। संपूर्ण शब्द का प्रयोग आप एक भी कह रहे हो और संपूर्ण शब्द का प्रयोग उसके साथ नहीं कर सकते, और एक भी कह रहे हो और उसमें एक के फिर विभाग कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। इधर उधर मत जाओ, पहले इसको समझ लो। एक भाग नहीं हो सकता तो संपूर्ण भी, संपूर्ण किसको कहते हैं पता है? अनेकों में संपूर्णता का प्रयोग होता है, एक में नहीं होता है संपूर्णता का। आश्रम में 60 लोग रहते हैं, ठीक है ना, हाँ जी, भोजन में सब लोग आ गए, संपूर्ण लोग आ गए नहीं आए जी, 20 लोग नहीं आए, संपूर्ण नहीं हुआ। समझ में आ रहे ना, ये तो संपूर्णता का है। अरे एक ही है फिर वो संपूर्ण कैसे होगा? संपूर्ण का मतलब अनेक मिलकर के संपूर्ण होता है, एक में संपूर्ण नहीं होता है। यहां जिस अर्थ में संपूर्ण प्रयोग है इसलिए वो संपूर्ण प्रयोग हो हाँ संपूर्ण शब्द का प्रयोग हो ही नहीं, होता ही नहीं है। संपूर्ण संपूर्णता का अर्थ है अनेक मिलकर के जब इकट्ठे हो जाते हैं वो है संपूर्ण। एक में संपूर्ण शब्द का प्रयोग ही नहीं होता, यही तो कहेंगे। अभी भाष्य पढ़ो तब पता लग जाएगा, सूत्रार्थ समझ में आ गया आपको। अब भाष्य को देखिए, किम प्रति अवयवम कृत्स्नो अवयवी वर्तते अत एकदेशेन इति न उपपद्यते प्रश्नः। देखिए सातवें सूत्र में कहा था ना उसने, सातवें सूत्र में जो बात कही उसी को दोहरा रहे हैं। किम प्रति अवयवम, प्रत्येक अवयव में कृत्स्नो अवयवी वर्तते, पूरा संपूर्ण अवयवी रहता है, अथवा एकदेशेन इति, या अवयवी का एक देश रहता है, ऐसा जो आपने कहा न उत्पद्यते प्रश्न, ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता। पकड़ में आए? अच्छा ये सातवें का तो नहीं, तो आठवें का होगा। हाँ जी, प्रति अवयवम कृत्स्नो अवयवी वर्तते, प्रत्येक अवयव में संपूर्ण अवयवी रहता है। चलो दोनों बातें, यहाँ जो भाष्य कर रहे हैं ना, प्रति अवयवम, प्रत्येक अवयव में संपूर्ण अवयवी रहता है, भाष्य तो ये है ना, बस भाष्य के अनुसार समझ लो ना। अथवा अथ एक देश है नहीं थी, अथवा अवयवी का एक देश रहता है, ऐसा जो प्रश्न है न उपद्यते, ऐसा प्रश्न ही सिद्ध नहीं हो सकता। कस्मात क्यों नहीं हो सकता? एकस्मिन भेद अभावात भेद शब्द प्रयोग अनुपत्ते, एकस्मिन एक अवयवी में भेद अभावात भेद का अभाव होने से, भेद शब्द प्रयोग अनुपत्ते भेद बोधक शब्द का प्रयोग ना होने से। क्यों नहीं होगा उसको समझा रहे हैं, आप देख समझ लीजिए। कृत्स्नम इति, कृत्स्नम संपूर्ण, कृत्स्नम का मतलब है संपूर्ण, तो कृत्स्नम इति ये जो संपूर्ण है इसका क्या मतलब है? अनेकस्य अशेष अभिधानम, अनेक को पूर्ण रूप से कहने को कहते हैं। जहां अनेक होते हैं वहीं पर संपूर्ण शब्द का प्रयोग होता है, यानी अनेक को ही, अनेक जहां पर हो वहीं पर अशेष का कथन होता है, यानी संपूर्ण का, अशेष का मतलब संपूर्ण, जहां अनेक हो वहीं पर संपूर्ण का कथन होता है। पकड़ में आ गए? फिर कहे एक देश इति, एक देश का जो प्रयोग होता है, एक देश इति प्रयोग, ये जो एक देश का जो प्रयोग है, नानात्वे अलग अलग होने पर, अलग अलग विभाग होने पर, कस्यचित अभिधानम किसी एक भाग का कथन करता है। अलग अलग विभाग होने पर किसी एक भाग को वो कथन करता है एक देश। पकड़ में आया? तौ इमौ वो दोनों, तौ इमौ वे ये दोनों कौन? कृत्स्ना एक देश शब्दो, कृत्स्ना और एक देश शब्द भेद विषयो, ये भेद को बताने वाले हैं, अलग अलग को कहने वाले हैं। न एकस्मिन अवयविनी उपपद्यते, एक अवयवी में ये भेद बताने वाले शब्द सिद्ध नहीं हो सकते। क्यों? भेद अभावादि थी, भेद ना हो सकने से। स्पष्ट हो गए? हाँ, कृत्स्नमिति, ये जो कृत्स्नम, कृत्स्नम का संपूर्ण, संपूर्ण जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? कहते हैं अनेकस्य, अनेक को कहने के लिए होता है, अर्थात अशेष अभिधानम, अशेष को कहने वाला होता है, यानी संपूर्ण को कहने वाला होता है। जहाँ अनेक हो वहां पर संपूर्णता को कहता है, जहाँ एक ही है वहां संपूर्ण शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है। मतलब सभी आ गए, ये जो सभी बोले जा रहे हैं वह अनेक है, अनेक होने पर ही संपूर्ण शब्द का प्रयोग है। सब आ गए, सब मतलब अनेक है इसलिए सब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और एक ही है तो सब शब्द का प्रयोग नहीं होता है। सब का मतलब है संपूर्ण है ना, ये पकड़ में आ रहे हैं ना? सब का मतलब संपूर्ण, सब का मतलब सब है, सब मनुष्य, यानी किसी मनुष्य को हम छोड़ रहे हैं क्या? सब मनुष्यों को ले रहे हैं, यानी संपूर्ण मनुष्यों को ले रहे हैं, तो वहां अनेक है इसलिए संपूर्ण शब्द का प्रयोग होता है, और जहां एक ही है वहां संपूर्ण शब्द का कभी प्रयोग नहीं होता। अब पकड़ में आ गए? हाँ। अब अगली बात, अगली बात है एक देश। एक देश का प्रयोग कहां होता है? नानात्वे, जहां अनेक विभाग हो वहां पर एक देश का प्रयोग होता है। नानात्वे सति, अनेक होने पर कस्यचित अभिधानम, किसी एक विभाग को वो अभिधानम कहता है। यहां तो एक ही है तो यहां एक देश तो है ही नहीं है, तो फिर वो किस भाग को कह रहा है वो एक देश? जब भाग ही नहीं है, अनेक विभाग है ही नहीं है, तो किस भाग को कहता है यहां? तो इसलिए एक देश या संपूर्ण शब्द अवयवी में प्रयोग में नहीं आते हैं, तो आपका प्रश्न ही नहीं बन सकता। देखो एक ही समाधान से सबका खंडन कर दिया। स्पष्ट हो गया जी ये बात? अब अन्य अवयव अभावात न एक देशेन वर्तते इति अहेतु। पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना, अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयवों का अभाव होने से एक देशेन वर्तते, एक देश रूप से विद्यमान रहता इति अहेतु, ये भी उनका अहेतु है। ये कौन सा आठवें का उत्तर दे रहे ना, अन्य अवयव अभावात, सर्वेषु अन्य अवयव अभावात कह करके जो आठवें सूत्र में कहा ना, अथवा पृथक्ष अवयवभ्यो अवृत्ते है, ठीक है, इनका उत्तर दिया जा रहा है बारहवें सूत्र में। अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयवों के अभाव होने से एक देश से ऐसा कहकर के जो आपने हेतु दिया है वो अहेतु, वो हेतु आपका उचित नहीं है। पकड़ में आ रहे? अब सूत्र बोलिएगा। अवयवांतर भावे अपि अवृत्तेः अहेतुः। तो अवयवांतर भावे का मतलब है दूसरे अवयवों में ना रहने पर, अवयवांतर भावे दूसरे अवयवों में रहने पर, दूसरे अवयवों में रहने पर भी अवृत्ते अहेतु, अवयवी का व्यवहार ना होने से, अवयवी का व्यवहार ना होने से अन्य अवयवों के ना रहने से ऐसा जो पूर्व पक्षी का जो हेतु है, अन्य अवयवों के न रहने से ऐसा जो पूर्व पक्षी का हेतु है वो अहेतु कहलाता है। अन्य अवयवों के ना होने से ऐसा जो हेतु दिया है वो हेतु अहेतु है। इसलिए भाष्य में स्पष्ट किया अवयवांतर अभावादिति अहेतु। स्पष्ट हो रहा है? भाष्य में दिया ना अवयवांतर अभावाद इति, अवयवांतर अभावाद दूसरे अवयवों के ना होने से ऐसा कहकर के जो आपने हेतु दिया है वो हेतु अहेतु है। स्पष्ट हो रहा है? अब भाष्य को देखिएगा। यदि अपि एकदेशो अवयवांतर भूतः स्यात्, यदि एक देश को अवयवांतर भूत आप मानते हो। पकड़ में आ रहे ना? एक देश का मतलब यही है ना, अवयवांतर भूत, वो अन्य अवयवों से भिन्न है, तभी तो एक देश होगा ना। यदि अपि एक देशः, जो जिसको आप एक देश बोल रहे हो, वह एक देश अवयवांतर भूता, वो अन्य अवयवों से अलग है, तभी वो एक देश कहलाएगा। तथा अपि, वैसा मानने पर भी, अवयवे अपि अवयवे अवयवांतरम वर्तेता, अवयव में दूसरे अवयव रहते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, न अवयवी इति, अवयवी नहीं रहता। ठीक है ना जी, ऐसा मानना पड़ेगा, अवयवी तो रह नहीं सकता। जो एक देश में, जो प्रश्न को समझ लो, आठवें सूत्र में जो बताया, क्या अवयवी एक अवयव में रहता है? अगर ऐसा आप मानते हैं ना, तो जिसको आप अवयवी कह रहे हो, वो अवयवी एक अवयव में रहता है ऐसा अगर मानते हैं, तो वो अवयवी नहीं है जो रहने वाला, वो अवयव अवयव में रहता है ऐसा मानना पड़ेगा आपको। पकड़ में आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसा क्यों मानेंगे, एक अवयव में संपूर्ण अवयवी रहता है, ऐसा मानेंगे तो अवयव को अवयव क्यों अवयवी? अवयव अवयवी एक अवयव में संपूर्ण अवयवी रहता है, इसलिए वह अवयवी परिमाण होने के कारण वह अवयवी नहीं। नहीं मतलब ऐसा है, यदि अपि एक देशो अवयवांतर भूता स्यात्, ठीक है ना, यदि अपि एक देशो अवयवांतर भूता स्यात्, इसको समझ लीजिए, यदि एक देश है, जिसको आप एक देश मानते हो ना, एक देश, वो एक देश क्या अवयवांतर भूता स्यात्, वो अन्य अवयवों से अलग होगा ना भाई, जिसको आप एक देश कह रहे हो तो बाकी अवयवों से अलग होगा ना। अब वो बाकी अवयवों से अलग है, तो उस अवयव में जो अवयवी रह रहा है वो अवयवी कौन है? अवयवांतर भूत होगा ना वो, तो फिर आपको यही मानना पड़ेगा, अवयव में अवयवी रहता है ऐसा मानना पड़ेगा आपको। अवयवे अवयवांतरम वर्तेता, ना अवयवी, अवयव में दूसरे अवयव रहते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, ना अवयवी इति, अवयवी नहीं। पकड़ में आया? फिर देखिएगा, अन्यो अवयवी इति, अन्य अवयव भावे अपि अवृत्ते अवयविनो न एकदेशेन वृत्ति अन्य अवयव अभावादिति अहेतु। अन्यो अवयवी इति, अवयवी जो है अन्य, क्योंकि अवयवी तो अलग है, अन्यो अवयवी, अवयवी तो अलग है, फिर कहा अन्य अवयव अभावे, अन्य अवयवी के अभाव होने पर, अन्य अवयव अभावे, बाकी अवयवों के अभाव होने पर, अवृत्ते, अवृत्ते का मतलब अवयवी का विद्यमान ना होने से, अवयवीनो न एक देशेन वृत्ति, अवयवी का एक देश से वृत्ति ना होने से, अवयवी का एक देश से वृत्ति ना होने से। पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो अब किस हेतु को? नहीं नहीं, पूरे सूत्र को ध्यान में रख करके उत्तर दे रहे ना, अलग विभाग करके एक एक का उत्तर नहीं दे रहे, पूरे सूत्र को एक मान करके उत्तर दे रहे। पूरा सूत्र जो है ना, जो पूरा सूत्र है आपका, तेषु अवयवेषु अवयवी अभाव, तेषु अवयवेषु, तेषु का मतलब अवयवेषु, अवयवों में अवृत्ते अवयवी के व्यवहार ना होने से अवयवी का अभाव है, इस सूत्र का समाधान कर रहे। सूत्र से ही सूत्र का समाधान होगा ना। हाँ हाँ, से समाधान कर रहे हैं। हाँ तो भाष्य से भी तो समाधान कर रहे हैं ना, वो तो एक पूरे भाष्य को एक एक रूप से समाधान कर रहे हैं, वहां पर अलग अलग करके समाधान नहीं कर रहे हैं, पूरे भाष्य को एक रूप से समाधान किया जा रहा है। अवयवांतर अभावादिति, अवयवांतर अभावादिति कहकर के जो हेतु दिया ना वहां पर, बस उस हेतु को ध्यान में रख करके यहां खंडन कर रहे हैं। यदपि एकदेशः अवयवांतर भूतास्यात्, जिसको आप एक देश कह रहे हैं वो एक देश अवयवांतर भूतास्यात्, वो अन्य अवयवों से अलग है, पृथक अवयव हो गए ना वो एक देश, तो बाकी अवयवों से अलग होगा वो। भाई एक देश जिसको कह रहे हो ना, वो एक देश कब होगा, दूसरे अवयवों से अलग होगा, तभी तो एक देश का हो गया ना आप उसको। क्या नहीं पकड़ में आ रहे ना? हाँ जी, अवयव पता नहीं, अवयव को कह रहे हैं। यद्यपि एक देश, जो एक देश है वो अवयव होगा ना, अवयव एक देश किसका, एक देश अवयव, अवयव का एक देश मतलब बहुत सारे अवयव हो गए ना, बहुत सारे अवयवों का समूह है, तो बहुत सारे अवयवों के समूह में एक देश जो है ना वो एक अवयव है, जब वो एक अवयव है तो उन अवयव दूसरे अवयवों से वो अलग होगा ना वो एक देश, ये कहना चाह रहे हैं। इसका समाधान जो है ना आप शांति से कल पढ़ लेना, अब वैसे भी समय हो गया आपका। अच्छा दूसरी बात, जो पीछे जो पांच प्रश्न है ना उनको अच्छी तरह समझ करके आइएगा। हाँ जी, मतलब पांच सूत्र, और जो पांच सूत्र है ना उन पांच सूत्रों को अच्छी तरह समझ के आ रहे, यानी कृत्सना एक देश का क्या अभिप्राय है, अवयवों अवयवी में अवयवों का रहना एक बात, फिर अवयवों में अवयवी का रहना, और अवयवों से अवयवी का अलग रहना, और अवयव को ही अवयवी मानना, इन सारे बातों को समझ करके, इन सारी बातों को समझ करके एक बार आएंगे तो ये जो समाधान है ये थोड़ा सरल से सरलता से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अवयवी का प्रसंग। हाँ जी, क्या हाँ क्या समझा नहीं आप, क्या कहने? नहीं आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब ये कह रहे हैं ये बहुत कठिन है इसलिए सब फेल हो गए, उनका उनका नहीं, उनका फोन आया क्या आपके पास? अच्छा आपने किया है, अच्छा अच्छा क्या, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे पिछली बार जब अवयवी का प्रसंग आया अभी बहुत कठिन नहीं, कठिन क्या, अगर समझने का प्रयत्न करेंगे ना आप, समाधान को कई बार प्रश्न के सामने रखते हो और प्रश्न के सामने समाधान के सामने प्रश्न को रखते हो तो वो घुल मिल जाते हैं, क्योंकि प्रश्नकर्ता के रूप में ही समझना है, प्रश्नकर्ता क्या कहकर के कहना चाहता है उसको उसी रूप में समझो तो प्रश्न समझ में आएगा, तब फिर सिद्धांत पक्ष आपको समझ में आएगा। अनेक बार सिद्धांत पक्ष को दिमाग में रखते हुए प्रश्न को जब देखने लगते हैं तो वहां संशय उत्पन्न होता है, प्रश्नकर्ता के प्रश्न को ही सामने रख करके देखो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है। जो आएगा वो तो समाप्त हो जाएगा, वो तो हाँ बस हो जाएगा, वो चिंता मत करिए, पहले से दिमाग को आप ये मना के चलिए कि बहुत कठिन है, देखो वहां सब फेल हो गए, और इसको दिमाग में रखोगे ना तो फिर वो और समस्या हो जाएगी, इसको सरल मान करके चलिएगा और समझने का प्रयत्न करना, इसको मेरे को समझना है और समझ करके ही सांस लूंगा ये मान करके आप चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और यही प्रश्न आए और कोई दूसरे प्रश्न आए तो तो फिर तो फेल हो जाएंगे आप। विश्वास नहीं, मैं यही करूंगा, मैं यही प्रश्न दूंगा सारे कि अवयव अवयवी को समझाओ, पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है, बस हो गया आपका। हाँ जी, नहीं अगर ये पढ़ करके आप समाधान सही ढंग से करेंगे वो बड़ी बात है ना, कर लो आप। खैर कोई ऐसी बात नहीं है, इसको कठिन कठिन करके इतना कठिन मत बनाओ। कोई बात नहीं, अब आ जाएगा, अब बार बार पढ़ लेंगे ना तो आएगा, एक बार में नहीं है तो दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार कभी तो आएगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ जी, ओंकार। ओम ओम।